Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 30 Kasım Pazartesi. Yıl 2020, ay 11, gün 335, Kasım 23. 1442 Hicri, Rebiülahir 15, 1436 Rumi, Kasım 17. Günü tarihi. 95 yıl önce bugün, yani 30 Kasım 1925'te, tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılmasına dair olan kanun mecliste kabul edilmişti. 110 yıl önce bugünse 30 Kasım 1910 yılında Devlet Ana, Yorgun Savaşçı adlı eserleriyle ödüller alan ünlü yazar Kemal Tahir İstanbul'da doğdu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95. AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazetesi başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi onun. Ve bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Aretha Franklin ve Eurythmics grubunun birlikte söyledikleri Sisters Are Doing It For Themselves. Kız kardeşler, hemşireler bunu kendileri için yapıyorlar diye giden hoş bir şarkı. Billboard listelerine de girmiş. Dans müziği listelerinde ön sıraları almış ve bir zamanlar her büyük adamın arkasında bir kadın vardır diye söylüyorlardı. Şimdi bu değişim zamanlarında artık bu geçerli değil. Şimdi onlar artık kadınlar mutfaktan çıktılar. Çünkü size söylemeyi unuttukları bir şey vardı. Biz size söylemeyi unuttuğumuz bir şey vardı. Şimdi onu söyleyeceğiz diye giden hoş bir şarkı ve bu da işte dişi durumunun bilinçli bir şekilde özgürleşmesini kutlamak üzere yapılmış bir şarkı bu. Annalar, kız çocukları ve onların çocukları, kız çocukları. Biz kadın kadına size bu şarkıyı söylüyoruz. Düşük alt cinsiyet yeni bir dışsallık kazandı. Doktorlar, hukukçular, avukatlar, politikacılarımız da var. Herkes kadınlardan. Şöyle bir etrafınıza bakın. Görebiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Yanınızda bir kadın var diye giden çok hoş bir şarkı. Neden çaldığımıza gelince şimdi Galeano'ya bakalım. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Övgü ve takdirler. Tarih boyunca ilahi ve insani, hepsi de erkek, birçok düşünür değişik sebeplerle kadın konusuna kafa yordular. Kimisi anatomisiyle ilgilendi. Mesela Aristoteles, kadın eksik bir erkektir. Akinolu Aziz Tommaso, kadın doğanın bir hatasıdır. Düşük nitelikli bir spermden doğmuştur. Martin Luther, erkeklerin geniş omuzları ve dar kalçaları vardır, zekayla donatılmışlardır. Kadınlarınsa çocuk doğurup evde otursunlar diye dar omuzları ve geniş kalçaları vardır. Kimisi doğasıyla ilgilendi. Francisco de Quevedo, tavuklar yumurta yumurtlar, kadınlar boynuz takar. Şamlı Aziz Yohannes, kadın dik kafalı bir eşektir. Arthur Schopenhauer, kadın uzun saçlı ve kıt akıllı bir hayvandır. Kimisi de kaderiyle ilgilendi. İncil'e göre Yahve kadına şöyle dedi: erkeğin sana hükmedecek. Kur'an'a göre Allah Muhammed'e şöyle dedi: İyi kadınlar yumuşak başlı olanlardır. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne geçmeden önce Kasım'a geçişimizi bir önden şey yapalım. Bugün saatli marif takviminde de söylüyor. Fırtına var. Ülker fırtınası aslında söz konusu olan ve Deniz Gezgin'in kitabından, doğa defterinden bakalım şimdi. Ve nasıl bir durumumuz varmış. Efendime söyleyeyim, Kasım'ın sonunda Ülker takım yıldızı mevsim geçişlerinin rehberidir. Onun gökyüzünde en tepeye eriştiği bu günler kış mevsimi ve soğukları haber verir. Ülker baca deliğinden görünüyorsa kış başladı derler. Kar bile yağsa yeridir. Bugünkü fırtına soğuk olacak. İnanışa göre Ülker vurunca %100 leke bırakır. Ülker'den korunmak için dışarı çıkarken kulak arkasına ayva kabuğu konur. Evet, şimdi tarihte bugüne bakalım. 1835 yılında bugün Amerikalı mizahçı, satirist, roman yazarı Mark Twain doğmuş. Tom Sawyer'ın maceraları ve Huckleberry Finn'in maceraları en ünlü romanları arasında deniyor. Twain, daktilo makinesi ilk satın alan ve daktilo ile yazan ilk romancı olarak da anılıyor. 1872'de bugün ise dünya futbol tarihinin ilk milli maçı oynanmış. Glasgow'da, İskoçya'nın başkenti, ve İskoçya ile İngiltere 0-0 berabere kalmışlar. Yazık olmuş ilk maçta. İnsanlıkta hani ilk milli maçında hiç gol yok. Evet, bu arada da İskoçya bağımsızlık ilan etmeye hazırlandığını başbakan denmiyor ona, ama böyle bir açıklama var. Oysa bayağı gerilimli bir an yaşanması muhtemel, gerilimli anlar. Çünkü Boris Johnson da yeni bir referanduma asla izin vermeyeceğim dedi. Bakalım ne olacak Brexit'ten sonra. 1954 yılında bugün ilk hidrojen bombası Amerika Birleşik Devletleri tarafından Büyük Okyanus'taki Eniwetok adasında patlatıldı. Atılan bomba Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının tam 1000 katı gücündeydi. Evet, 1982'de bugünse dünyanın bugüne kadar en çok satan albümü, müzik albümü Michael Jackson'ın imzaladığı Thriller yayınlanmıştı. Evet, tarihte bugün de bu şekilde. Şimdi günün Türkiye ve dünya için önemli haberlerini sizin için özetlemeye çalışalım. Dar zamanda kısa paslaşmalar yapacağız her zaman olduğu gibi. Bir kere bugün öncelikle koronavirüsü gündemiyle toplanacak bir kabine var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak toplantıda başlıca gündem maddesi koronavirüsü salgınıyla mücadele olması bekleniyormuş. Ve BBC Türkçe'nin yakın zaman önce verdiği, bir buçuk saat önce gelen haberine göre kabine koronavirüsü gündemiyle toplanacak ve yeni kısıtlamalar gelebilir diyor, deniyor. İki hafta önce alınan kısıtlama kararlarına rağmen koronavirüsü vaka ve ölüm sayılarının ciddi şekilde yükselmesi üzerine bugün saat 15'te, öğleden sonra 3'te başlayacak toplantıdan ek kısıtlama kararlarının çıkabileceği konuşuluyormuş. Geçen hafta sonunda Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız." demişti. Yani esas sorumluluğun vatandaşlarda, sıradan vatandaşlarda olduğunu söylemişti. İki hafta önce tedbirlerin açıklandığı 16 Kasım'da 94 can kaybı kayıtlara geçmişti. Bu sayı 30 Kasım'da 185'e ulaştı. İki katını bulmuş durumda neredeyse. Yani iki katına çok az kalmış durumda. Yeni kısıtlama kararları alınması durumunda Cumhurbaşkanı'nın toplantının ardından bir açıklama yapması da bekleniyormuş. Çok ciddi bir artış var. Rakamları izliyoruz. Birazdan zaten saat 8.30-8.35'ten itibaren Selim Badur'la da aynı şeyi konuşma imkanı bulacağız. Ama şunu da hemen söyleyelim ki hem Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam bir açlık ve pandemi bir arada gidiyorlar. Şimdiye kadar hiç görülmemiş bir açlık. Gıda bankaları 6 aileden birisi, çocuklu aileden birisi açlık sınırındaymış. Açlık tehlikesi içinde ve yeterince gıda bulamıyorlarmış. Yeryüzünün bir numaralı ülkesinden bahsediyoruz. En zengin, en güçlü. O öyle işte. Öte yandan ilk Thanksgiving, Şükran Günü'nde de 400. yılı kutlanıyor ve bir kabile orada ilk gelen göçmenleri, Pilgrim deniyor onlara, Mayflower gemisiyle Plymouth yerleşkesini kurmuşlardı. Onların açlıktan kurtarmak için yiyecek verdikleri insanlar şimdi onu Kızılderililerin, yerlilerin kendilerine verdiklerinden, Wampanoaglardan hiç bahsetmeksizin şükürler olsun Tanrım diye Thanksgiving yani şey yortusu yapıyorlar. Şükran günü yortusu. Buna karşılık da çok ilginç bir yazı çıktı Time dergisinde. 400 yıldan sonra ilk Şükran gününden sonra bunu şeyleri göçmenleri besleyen ilk kabileler kendi topraklarını başka bir muazzam bir epideminin içinde korumaya çalışıyorlar ve mücadele ediyorlar. Bu arada da bu salgının devam ettiği günlerde şey de çok acayip bir şekilde devam ediyor. Şükran günü aynı zamanda Kara Cuma ya da Efsane Cuma diye adlandırılan bir günde gene bütün dükkanlar perişan olmuş satıştan. Efsane Cuma olarak adlandırılan bu Black Friday indirim günlerinde salgına rağmen yoğun ilgi gösterilmiş. Bu hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde herhalde. Özellikle Türkiye'de çok ilginç, Independent Türkçe'de çok sayıda firmanın çeşitli indirim kampanyaları yapması sonrası vatandaşlar tehacüm, eskilerin deyişiyle hücum etmişler. Alışveriş merkezlerinde kalabalıklar oluşturmuşlar. Maske ve mesafe kurallarına da pek uymamışlar galiba, öyle değil mi? AVM'lerin önünde kuyruklar oluşmuş. Girişte daha, içeride de tabii bu şekildeymiş. Güvenlik görevlileri zaman zaman müdahalede bulunmuşlar. Özellikle İstanbul'da deniyor yani tabii muhtemelen basın daha çok İstanbul merkezde olduğu için ama Esenyurt, İsküdar, Bayrampaşa, Bakırköy alışveriş merkezleri diye söylemişler. Muazzam bir kalabalık olduğunu yazıyor Independent Türkçe'deki haber. Evet, ama öte yandan da işte Cumhurbaşkanı öncelikle alışveriş merkezlerinin kapatılması yönünde herhangi bir tedbir almazken onları açık bırakan ve oraya giden tedbir almayan vatandaşları hani suçlama demeyeyim ama kınar nitelikte dolaylı yoldan kinayeli olarak söylüyor. Bakalım ne olacak? Öte yandan da batıyoruz diyen esnafın eylem yaptığı haberi de var. T24'ten pandeminin yükü bize kesildi. Hem destek yok hem vergi vermeye devam ediyoruz diye konuşmuşlar. Batıyoruz demişler İstanbul Kadıköy'de. İş yapamaz hale gelen esnaf. Bu ve esnaf dediğimiz daha çok içkili mekanların sahipleri aslında. Restoranlar vesaireler. Yani neredeyse hiç açılmayan tek sektör bu. Sadece ruhsatlar konusunda bir takım oyunlar oynanabiliyor ve izin alabiliyorlardı. O da sınırlı saatlerde açabiliyorlardı. Ama hiç açılamayanlar da var. Gerçekten hiç açılmamış olanlar var 10 aydır. Onların gerçekleştirdiği bir eylem. Evet, yani Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği, Kadıköy Esnaf Derneği, Beşiktaş Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Avcılar, Kafe ve Bar İşletmecileri Derneği ve Kocaeli Eğlence Yerleri Yatırımcıları Derneği gibi kuruluşların temsilcilerinin ortak basın açıklaması var. Pandeminin bütün yükü yeme, içme ve eğlence sektörüne kesildi. Buna anlam veremiyoruz diyorlar. Hükümetimiz ne yazık ki Avrupa'daki esnafa verilen ekonomik destekleri örnek almıyor. Esnaf destek bekliyor çünkü batıyoruz demişler. Performans sanatçıları, taksiciler, tekel bayileri, tedarikçiler ve çalışanların açlığa ve işsizliğe sürüklendiklerini de ifade etmişler. Alkış ve ıslıkla durumu protesto etmişler. Beyoğlu esnafı iş yerleri açılana kadar sokakta olacaklarını da Twitter hesabından duyurmuşlar. Yani oldukça büyük bir huzursuzluk ve tedirginlik var. Hükümet de ısrarla almıyor tedbir ve alışveriş merkezlerini kapalı tutuyor. Yani naçizane bulunduğum yerden açık tutuyor. Boğaz Köprüsü'nü de görüyorum buradan. Ve vızır vızır araç geçişleri olduğu sürece bu pandemiye karşı bir tedbirin, gerçekçi bir tedbirin alınabileceğine dair kanaatim de düşük. Doğrusunu isterseniz kişisel bir görüş olarak vereyim. Bu arada Ordu'da evde sağlık hizmetleri servisinde çalışan Ebe Cemile Deniz yanında kalan çocuğunun velayetini koronavirüsü salgını nedeniyle kaybetmiş. Sağlık meslek örgütleri de bu karara karşı ortak bir açıklama yaparak tepki göstermişler. Yani evde sağlık hizmetleri servisinde çalışan hemşire ve ebe kendisi Cemil 31 yaşında yanında kalan çocuğunun velayetini vermek zorunda kalmış kocasına koronavirüs pandemisini gerekçe gösteren mahkeme kararından sonra Covid-19 benim suçum değil diyerek çocuğunun velayetini yeniden kendisine verilmesini istemiş. Sağlık örgütlerinden de Cemile Deniz'e destek gelmiş. Kararı kabul etmiyoruz diyorlar. Kahramanlar olarak başladığımız korona mücadelesinde tükendik. Tekrar tekrar enfekte olduk, öldük. Yetmedi, çocuklarımız elimizden alınıyor. Bu kararı kabul etmiyoruz diyorlar. Büyük bir huzursuzluk var. Dünyada da 63 milyonu buldu. Geçti hatta. Total vaka sayısı. Bir hesap yaparsak yeni yılın ilk 15 günü içinde Türkiye nüfusuna eşit miktarda insanın dünya çapında koronavirüsüne yakalanacağını tahmin edebiliriz. Bu oranlar değişmezse ki pek değişecek gibi gözükmüyor. Ölen sayısı da 1,5 milyona doğru. Değişirse de kötüye doğru değişecek. Kötüye doğru değişecek, evet. Şu anda 63 milyonu aşmış durumda ve 1,5 milyona da çok yaklaşmış durumda ölenlerin sayısı. Türkiye'de de son vaka sayısı 29.281 olarak verildi. Toplam 185'e çıkmış durumda ölüm sayısı. Bunlar hepsi her seferinde artık bir rekor oluyor. 24 saatlik rekorlar. Ciddi bir durum var yani. Ve Türkiye'de açıklanan günlük hasta ve ölümlerde son bakıyorum mesela. Yani sadece 25 Kasım'dan alalım. 168, 174, 177, 182 ve nihayet 185 ölüm. Vaka sayısı da 6800 civarında seyrediyor. Ölüm sayısı sürekli artmakta. Açıklanan vakaların gerçeği yansıtmadığını söylediği için hedef gösterilen eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman da maalesef haklı çıktık. Veriler şeffaf olarak açıklansa, salgın kontrol altında denilmese hastalık bu kadar yayılmayacak, binlerce yurttaş hayatını kaybetmeyecekti diye bir açıklama yapmış. Yani Sağlık Bakanı'nın vaka sayısı 30 bine yaklaştı açıklamasından sonra yanılmış olmak isterdik. Haklı çıkmanın gururu içinde değiliz demiş. Ve Dünya Sağlık Örgütü'ne, DSÖ'ye yanlış veriler yollandı diye ağır bir durum tespiti yapıyor. Tabii gerçek vaka sayıları açıklandığında bir anda dünya üçüncüsü konumuna geldik günlük vakalarda. Bir de bunu geriye yönelik eğer galiba dördüncü demek lazım aslında. Yani Amerika, Hindistan, Brezilya'nın ardından dördüncü oldu. 29 bin vaka. Günlük yani. Vakalarda Brezilya'yı da bir iki gün geçti. O yüzden zaten öyle mi diyorlardı. Ha, evet. Ama toplam vakalarda muhtemelen sıralamada gene en üst noktaya çıkacaktır. Ama henüz bunu güncellemediler. Evet, bir hafta önce, yani bir hafta da değil aslında, 5 gün önce 26 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri 165 bini aşkın, Hindistan ki çok büyük bir nüfusu var 1 milyarı aşkın 44 bin 489 vaka, Brezilya'da 37 bin vaka. Bu üç ülkenin de nüfusları Türkiye'den çok daha yüksek tabii. Türkiye'de bu 26 Kasım itibariyle 29.132 vaka vermişti. Şimdi daha da artmış durumda. Füsun Sarp Nebil'in mülakat yaptığı Türk Tabipleri Birliği'nden Profesör Doktor İbrahim Akkurt'sa bir salgında önemli olan doğru ve şeffaf bilgi sağlamaktır diye en önemli meselenin altını çizmiş. Ve Türkvaz tablo deniyor işte, bakanlığın verdiği resmi rakamların tablosu. Sonra 11 Kasım'da Türk Tabipleri Birliği sormuştu. Yoksa gerçek vakamız 80 binin üzerinde mi? Profesör Akkurt'a vaka sayısı ve hasta sayısı gibi oynamalar yapıldığını, bunun nedenlerini sorduk. Diyor ki Profesör Akkurt, 29 Temmuz öncesinde gün be gün makasın çok açıldığı görüldü. Bu nedenle vaka sayısı kaldırıldı diye düşünüyoruz. 11 Kasım'daki basın toplantısı öncesinde bilgi vermek için Turkuaz tabloyu inceledik ve bize ifade ettiklerini basın toplantısında Sayın Bakan, gerçek vakamız yoksa 80 binlerin üstünde mi diye sorduk. Çünkü tablonun sorgulayıcı açıyla incelenmesi sonucu bunu gördük diyor. Yani kendisi Profesör Akkurt 35 yıllık klinik tecrübesi olan ve bu rakamı tablodan analize ederek gördüklerini söylüyor. Yani verilen rakamların da bugün sahayla uyuşmadığı ikazında bulunuyor diye çok önemli bir mülakat bu. T24'te çıktı Füsun Sarp Nebil'in videosu da var ama özetlediğinden ben bakıyorum. Ve Mayıs'a kadar o kadar korkunç bir özveriyle çalıştık ki hastalık kontrol altına alındı. Ama 11 Mayıs'ta açılmayı ilk olarak AVM'lerden mi yapmamız gerekiyordu diye sormuş. Peki son soru olarak ne yapılmalı diye sorulunca da cevabı şu. En az 2 hafta, hatta 4 hafta uygulanacak, şehirler arası geçişi de kapsayacak şekilde bir kapanmayı düşünmemiz lazım diyor. Yani sosyal destek programlarının sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde o zaman yani destek de verilmesi gerekiyor tabii. Ve tek bir ders var. Bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyoruz diyor Akkurt. Doğru ve şeffaf bilgilendirmenin önemli olduğuna dikkati çekmiş. Ve salgının ilk günlerinde John Barry isimli yazarın 1918'deki yani bundan 102 yıl önceki İspanyol gribi konusunda yazdıklarına değinmiştik. 1918 gribinden alacağımız tek bir önemli ders isimli yazısında Barry diyor ki doğruyu söyle. Bunu söylerken iki örnek veriyormuş. Yani Philadelphia ve San Francisco örneklerini, iki ayrı şehir. Philadelphia yerel yönetimi doğruyu söylemeyip sıradan bir grip diyerek halka olayın vehametini zamanında iletmediği için vehametini, sonuçta otoriteye duyulan güven dağıldı. Toplum da kimin hasta olduğunu bilmediği için birbirinden uzaklaştı ve sonuçta yıprandı. Oysa San Francisco örneğinde ise sorumluluk taşıyan yöneticiler bir araya gelerek tam sayfa reklamlarla halkı uyardılar. Topluluk korktu ama bir araya geldi toplum ve gönüllü hale dönüştüler. Sonuçta San Francisco 1,5 yıl içinde salgını yok edip ekonomi eski haline dönerken Philadelphia ekonomisini çok daha geç toparlayabilmiş. Yani ekonominin bugünü mü yoksa uzun vadedeki durumu mu diye soruyorlar. Önemli bir tartışma bu. Başarılı gözükmek uğruna diyor Fikret Bila da T24'te. Yani Turkuaz tablo denen şeyin de resmi tablonun yarattığı güvensizlik o boyutta ki 28 bin olarak açıklanan vaka sayısının da gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda yine yaygın ve güçlü bir şüphe var diyor. Ve ekonomide olduğu gibi demiş. Gerçekten de ekonomide de ciddi tartışmalar olduğu söyleniyor. Şimdi pandemi meselesine birazdan döneceğiz tabii önemli bir şekilde ama diğer özetleri de söyleyelim. Çok tehlikeli bir gelişme oldu. İran'ın önde gelen bilim insanlarından biri, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, Tahran'ın doğusundaki Absard adlı ilçesinde İran'ın silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Suikasti gerçekleştiren saldırganların da öldürüldüğünü teyit etmiş yetkililer. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter hesabı üzerinden İsrail'i sorumlu tutmuş. Suikaste İsrail'in dahli olduğuna ilişkin ellerinde ciddi kanıtlar olduğunu söylemiş Zarif. Ve suikasti gerçekleştirenleri de terörist olarak nitelendirmiş. Bu oldukça önemli bir durum. Orta Doğu'daki durumu baştan aşağı değiştirebilir nitelikte. Yani daha da vahim bir hale getirebilir nitelikte doğrusu. İsrail'in parmağı olup dahli olup olmadığı konusundaki tartışmalara pek fazla girmeye lüzum kalmadı. Çünkü New York Times'a konuşan bir İsrailli yetkili çok çarpıcı nitelikte açıklamalar yapmış. Gazete Duvar'ın bildirdiğine göre Joe Biden'ın seçildiği bir dönemde suikastle öldürülmesinin yankıları sürüyor diyor haberde. Ve Amerikan gazetesi New York Times, en ünlü gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin, üst düzey bir İsrailli yetkili Fahrizade'yi kendilerinin öldürdüğünü dolaylı olarak kabul etmiş. Bakalım nesi dolaylıymış. Uzun yıllardır Fahrizade'nin izini sürme faaliyetlerine katıldığını belirtmiş kendisinin. İsrail'in gerekli gördüğünde İran'ın nükleer programına karşı hareket etmeye devam edeceğini belirtmiş. Ve inanılmaz bir şey söylemiş gerçekten. İranlı fizikçiyi öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli demiş. Dolaylı mı? Nesi dolaylı anlayamadım bunun. Ama eski bir CIA yetkilisi de görüş almış New York Times gazetesi. Evet, İsrail'in Azerbaycan'da üstleri var demiş. İş, yani Azerbaycan'ı da işin içine katıyor bir şekilde. Tahran'dan intikam çıkışı da oldu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de İsrail'i sorumlu tutmuştu zaten. Küresel küstahlığın şeytani eli bir kez daha gaspçı Siyonist rejim tarafından kanla kirletildi diyor. Ve Ali Ayetullah Ali Hameney'in Ruhani lider askeri danışmanı Hüseyin Daghan da şimşek hızıyla vurulacağını saldırının sorumlularını belirtmiş. Yani bir haber ajanslarından yapılan bir derlemeye göre 62 operasyon görevlisi görev almış bu işte. Nükleer bilimcinin öldürülmesiyle ilgili 62 operasyon ve daha önce de Benjamin Netanyahu'nun adını vererek bu ismi aklınızda tutun dediği birkaç sene önceki bir toplantıda harita üzerinden gösterip İran'ın dünyayı şey yaptığını da tehdit ettiğini söylemişti. Bir önemli gelişme de Suudi Arabistan'a ve Katar'a bu gerilimlerin İranlı bilim insanının öldürülmesinden sonra ortalık iyice gerilirken Beyaz Ev'in en önemli danışmanlarından sayılan Jared Kushner, baş danışman ve damat aynı zamanda eski başkan diyelim Donald Trump'ın danışmanı, eşiyle birlikte hem Suudi Arabistan hem de Katar'a gitmiş. Ve Suudi Prensi Muhammed Bin Salman'la da görüşecek ki Suudi Prensi'nin de bir cinayetten birinci derecede sorumlu olduğu Cemal Kaşıkçı cinayetinden biliniyor. Tabii bu Türkiye'nin son kalan komşusu şeyle de ilişkilerini ilgilendirecek bir karar İran'la. Çünkü şimdi Katar'a da gidiyor. İşin içine Katar'ı da soktuğunuz zaman Türkiye'de onu Ali Bilge ile daha sonra etraflıca konuşma fırsatımız olacak. Katar'la da yeni ekonomik anlaşmalar imzalandı. Bayağı ciddi gelişmeler oldu. Kıyametler kopuyor Türkiye'de de. Katar'la yapılan anlaşma, borsa anlaşması ne anlama geliyor diye soruluyor. Aynı zamanda bir su anlaşması daha yapılmış. Su, Katar bir su fakir bir ülke. Acaba su mu o anlaşma, su mu verilecek Katar'a diye. Borsa İstanbul'a ortak olması ne anlama geliyor diye soruluyor. Ve tank paletinin fabrikası, evet, fabrikasının da Katar'a satıldığı konusunda Ali Mahir Başarı milletvekili söyleyince televizyonda o da soruşturma başlatılmış ve dava açılmış olduğu söyleniyor. Üstelik de söylediği sözler için gayrimilli sözler denmiş. Kendisine değil de sözler gayrimilliymiş. Bunu hayatımda ilk kez duyduğumu itiraf etmeliyim. Bu nedenle dava açılmış kendisine. Evet. Vallahi çok karmaşık bir durumdan bahsediyoruz. Onları da konuşacağız. Son bir haber vereyim o bölgeden. Yani çok Afrika'da kan gövdeyi götürüyor. Onları daha sonra fırsat bulursak söyleyeceğiz. Etiyopya ile Eritre'ye birleşmiş durumdalar. Tigre'ye hücum ediyorlar. Nijerya'da 110 ölü var. Boko Haram saldırısı olduğundan şüpheleniyor. Büyük bir katliam var. Uganda'da da gene Afrika ülkelerinde en az 37 kişi polis tarafından vurularak öldürülmüş. Ve iklim kıyameti kopacak diye de düşünülüyor. Ondan korkan ilk defa tarihi bir araştırma yapılmış ve çocuk sahibi olmak istemiyorlarmış insanlar iklim kıyameti korkusundan. Bayağı ciddi bir araştırma sonucu. Evet, çoğunluğu da daha genç bir nesil. Gelecek evet. Görmüyorlar yani. Gelecek görmüyorlar. İsviçre'de de bir şeyleri çok uluslu şirketleri her konuda sorumlu tutup tutmama konusunda bir referandum yapılmış. Ve çok ilginç bir şekilde oylar fazla çıkmış sorumlu tutalım diye. Ama tıpkı Amerika'daki ikinci seçmen seçimi gibi bir şey olduğu için vazgeçmişler. Yani içilebilir su, çocukların zehirlenmesi, çok uluslu şirketlerin sorumlu tutulması konusundan vazgeçilmiş. Yani o yeterli oyu alamamışlar. Onu da söyleyip bir de son olarak iklim ve kanal meselesine geçelim. İmamoğlu Erdoğan'ın Kanal İstanbul'da sona gelinmiştir açıklamasına yanıt vermiş Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Doğru demiş, Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir diye. Evet, şimdi bir ara verelim ve Selim Badur'a geçelim. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, merhabalar herkese. Günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Feryal. Şimdi bir gün gelecek bu korona günleri programını bitireceğiz herhalde. Ortadan kalkacak, ne zaman bilmiyorum pandemi ama. Ama bittiği günlerde de herhalde sizlere, teknik masadaki bütün zorlukları üstlenen Feryal'lere diye herkese teşekkür edeceğim ama bu zor süreçte beni yalnız bırakmayan valilerimize ayrı bir teşekkür edeceğimi şimdiden belirteyim. Bu hafta sonunda beni yalnız bırakmayan Ordu Valisi oldu. Vali Tuncay Soner. Pandemi İl Genel Kurulu'nu topluyor ve oradan bir karar çıkıyor. Bu karar ilginç. Durumun ciddiyetini, ağırlığını göstermek için iyi bir bilgi, veri. Ordu Devlet Hastanesi'ndeki prefabrik binada bulunan poliklinikler kapatılıp yoğun bakıma dönüştürülecek. Personel otoparkının altında prefabrik yoğun bakım inşa edilecek. Ordu Üniversitesi Eğitim Hastanesi'nin yemekhanesi boşaltılıp yoğun bakıma dönüştürülecek. Demek ki Ordu'da hastanelerin otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor. Bu ilginç bir bilgi. Ne yapacağımızı konuşurken, alınan önlemleri eleştirirken, şöyle değil böyle olsun derken durumun nereye doğru gittiğinin önemli bir göstergesi. Nitekim Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan da kusursuz fırtına tehlikesiyle karşı karşıyayız diyor. Ankara Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Necmettin Ünal da rekorlar kırıyor olabiliriz. Benim üniversitemde yani Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yer yok. Diğer hastanelerde de Ankara'da yer kalmadı. Antep'ten, Diyarbakır'dan hastalarımıza yer bulun diye arayıp yalvarıyorlar. Şu anda yoğun bakımlarda yer yok diyor. Zaten Sağlık Bakanı da şimdiye kadar yoğun bakımlarımızın durumunu çok iyi deyip duruyordu. Son açıklamasında Perşembe ya da Cuma akşamı yoğun bakımlardaki durumun %70'leri geçtiğini söyledi. Bütün bunlar olurken hani kimler nereye gidiyor, AVM'ler toplanılıyor, işte asker uğurlamaları, düğünler falan. Bir de hani buna programda yer vermek ne kadar doğru ama birazcık ülkemize özgü bir dram. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine giden iki şarkıcı Demet Akalın ve Alişan için Şanlıurfa Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesis'teki restoran koronavirüs yasağına rağmen açılmış ve büyük bir yemek verilmiş. Hani bu yasakken yapılmış bu. Demek ki bu tip ayrıcalıklar oluyor. Evet, ben bir de ufak şey ilavesinde bulunayım. Üstelik bu yasağın çiğnenmesine ilaveten, yani söylediğiniz çok iyi oldu. İlaveten bunun video görüntüleri var. Yemeklerin sergilendiği ve bundan sonra nerede ne yiyeceğiz muhabbetini de internet üzerinden sosyal medyada paylaşılması gibi bir de üstüne üstlük durum var yani. Ve bunlardan vazgeçilmeyecektir. Ne diyeyim? Şimdi ülkemizde 3 tane de hafta sonu haber var. Bunlar nasıl koronavirüs tablosuyla, böyle bir pandemiyle, hani insan hayatına mal olan, birçok olumsuzluğa yol açan bir sağlık sorunuyla bu konuyu nasıl biraz sulandırmanın örnekleridir bunlar. Birincisi haberler üstelik ulusal kanallarda çıkıyor. Koronavirüs daha hızlı yayılmak için insan davranışlarını manipüle edebilir. Ne demek bu? Anlaşılmıyor. Gerçek vaka sayısı neden açıklanmaya başlandı? Bunun nedeni de Dünya Sağlık Örgütü ülkelerdeki hasta sayısına göre aşı dağıtacak. Aşısız kalmayalım diye sayılarımızı gerçek olarak, gerçek rakamları vermeye başladık. Yani böyle bir şey yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle bir aşı dağıtma falan yetkisi yok ve kim de fazla olgu varsa ben ona öncelik tanıyacağım. Böyle bir haber de yok. Ama benim en çok sevdiğim haber yine bir ulusal kanalda. Covid-19'un vücuda yaptığı hasarlardan bir tanesi dişlerin dökülmesine yol açıyormuş. Şimdi bunu nereden evet, çıktı? Sık sık yer aldı bu arada. Yani bunlar niye böyle sulandırılıyor? İşin ciddiyeti itiliyor. Ve bunu Covid diş dökülmesi yapıyormuş diye başlayan haber mutasyona bağlı dönüyor. Yani mutasyon dediğiniz şey virüsün bir davranışını, bir özelliğini belirleyen gen bölgeleri. Buralarda oluşan değişimler. Şimdi demek ki koronavirüslerde dişi dökeyim ya da dökmeyeyim diye bir gen bölgesi var. Yok böyle bir şey. Nereden çıktı yani? Kim diyor bunu? Mutasyona niye bağlıyorsunuz? Böyle bir olgu nereden çıktı? Anlamak mümkün değil tabii. Bunlar daha sonra gerçek olmadığı anlaşılınca konunun ciddiyeti de sulandırılıyor. Nitekim yine böyle çok okunan bir yazar, bir köşe yazarı. Özellikle bu süreci kelle paça yiyerekten atlatabilirsiniz. Ciddiye alınacak bir şey değildir diyen bir öğretim üyesi demeyeyim işte bir hekime. Ağız gargarası yapana önerisinde bulunan kişiye metiyeler düzerek işte hepinizin sizleri rezil etti ey öğretim üyeleri, profesörler. Hocamız tek doğruyu söyleyen kahraman diye ilan etti. Bütün bunlar aslında konuyu gerçekten sulandırıyor ve insanların daha ciddi yaklaşmalarının önünde birçok engel nedeninden bir tanesi oluşuyor. Nitekim Profesör Selçuk Eres T24'te bir komplo teorileriyle ilgili bir yazı yazdı. Çok da doğru, çok güzel her zamanki o esprili yaklaşımıyla. Sadece hastalıklar baş gösterdiğinde aşıları bulunduğunda mı üretilir komplo teorileri diyor. Her gelişime, her oluşuma refakat eder bunlar. Aztek piramitlerini aslında başka gezegenlerden gelenler inşa etmişlerdir. Gezi Parkı eylemlerini faiz lobisi yapmıştır. TL'nin değer kaybı bazı ülkelerin küresel bir güç haline gelen Türkiye'yi çökertmek için. Yani komplo teoriyle, o kendi üslubuyla, o hoş üslubuyla dalga geçen bir yazı öneririm. Bu arada tabii niye bunu sıralamışım notlarımın arasına? Hemen bu komplo teorileri ve bu haberlerden sonra üniversiteye giriş sınavlarında 500,000 kişi barajı geçemedi. Bunlar ne ilgisi var bilmiyorum ama araya kaçmış bir kağıt. Evet, yani komplo masallarına karşı ancak karşı hikayeler üreterek başa çıkabilirsiniz diye yazıyor Selçuk Eres, bitiriyor yazısını. Nasıl hikayeler mi? Mesela ekonominin batışına dair olanları anlatın. O zaman öykülerinizde büyük hakikat payı bulunacağından günaha da girmiş sayılmazsınız diye bitirmiş. Evet, güzel bir yazı. Siz bahsettiniz, uzun uzun üzerinde konuşmayan Profesör Doktor İbrahim Akkurt, bir salgında önemli olan doğru ve şeffaf bilgi sağlamaktır. Bir şeffaf bilginin önemine vurgu yapmış. Alıntı yaptığı kişi de John Barry, New York Times'te yazdı. 1918 influenza salgınından alacağımız en önemli ders gerçekleri söylesin, söyleyin yazısıydı. Buradan hemen JAMA dergisinde çıkan hafta sonu çıkan bir yazıya değineceğim. 2020 pandemisinden 7 kritik ders çıkartılmasından bahsediyor. Bunlar arasında esnek sağlık sistemlerinin oluşturulması, kurulması ki bunun içinde örneğin çok varsıl ülkelerin sağlık sistemleri, çok iyi de denilen ülkelerin sağlık sistemlerinde nasıl çöktüğünü, bırakın hastaları, sağlık çalışanlarını bile koruyamadıklarını, onun için bu konunun çok farklı ele alınması gerektiğini belirten birinci madde var. İkincisi bu John Byrne'in yazısıyla ilintili olduğu için hemen sonrasında söylüyorum. Liderlerin topluma nasıl gerçekleri yansıtmalarının ve liderlik vasfının nasıl olması gerektiğine değiniliyor. Bunun dışında işte araştırmaların ve yatırımların, sağlık alanındaki yatırımların biyomedikal bilime yatması gerektiğini, buna birazdan vakit kalırsa aşılar konusunda bu biyoteknoloji enstitülerine değinmek istiyorum. Eşitlik ilkesi önemli ve neler yapılması gerektiğine ait 7 maddelik bir yazı, eğer vaktiniz olursa buna ileride değineceğim. Şimdi bu Türkiye'den haberleri bitirirken önemli bir nokta ki Avrupa'dan haberleri ya da dünyadan haberlere değinemedim. Sağlık Bakanı'nın aşıyla ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Geliyor aşı. Özellikle Çin'den 50 milyon aşı alınacağına dair bir açıklaması oldu. Evet. Şimdi bu konu tabii buna vurgu yapınca Sağlık Bakanı, şu aşılar konusuna bir iki şey söylemek istiyorum. Kim ne kadar aşı alıyor diye. Şimdi elimizde 4 tane farklı aşı hazırlama yöntemi var. Bir tanesi inaktive aşı. Bu inaktive aşı dediğimiz, mikrobu alıyorsunuz, hangi mikroorganizma olursa olsun, bakteri ya da virüs. Louis Pasteur döneminden bugüne gelen klasik bir yöntemdir. Onu ısıtarak ya da kimyasallarla öldürüyorsunuz. Ve aşı olarak kullanıyorsunuz. Şimdi bir kere deneyim var inaktive aşı hazırlamada. Güvenirliğinden eminiz. Güçlü antikor yanıtı yapar ama rapel gerektirir. Ölü mikroorganizma olduğu için bir süre sonra düşer oluşturduğu uyarı. O nedenle rapel doz yapılması lazım. Yani ikinci, üçüncü aşılamalar gerekebilir. Bir de hazırlaması zordur. Çünkü siz bol miktarda mikrobu üretmeniz lazım. Burada her virüs olduğu için virüs kültürü yapıp virüsü çoğaltmanız lazım. Bu çoğalttığınız bütün virüsleri öldürmeniz lazım. Virüsün bir bölgesine moleküler biyoloji yöntemleriyle çoğaltmıyorsunuz. Bu inaktive aşının özellikleri. Vektör aşılar dediğimiz zaman immün yanıt eldesi için elinizdeki mikroorganizmanın bir gen bölgesini alıp hani zararsız olan bildiğiniz bir örneğin adenovirüs geninin içine koyuyorsunuz. Bu şekilde çoğaltılmasını sağlıyorsunuz. Enfekte materyal ile çalışılmaması bir üstünlüktür. Ancak daha önce bu içine istediğiniz aşı ile ilgili mikroorganizmanın genini entegre ettiğiniz adenovirüse karşı, vektöre karşı eğer insanlarda bağışıklık varsa bu bir sorun oluşturuyor. Gebe ve immün sistemi baskılanmış kişilerde önerilmiyor. Protein aşıları var, supünit aşıları. Bunlar da viral partikül içermezler. Yan etki açısından oldukça güvenlidir ama immünojenitesi düşüktür. Adjuvan gerektirir bu aşılar. Bellek özelliği oluşturmazlar. Son olarak da messenger RNA aşıları, yani nükleik asit aşıları. Bir kere nükleik asit aşılarının hani RNA veriliyor. Benim DNA'mı bozacak, oynanacak onlar. Bununla ilgili uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Verilen aşı olarak kullanılan RNA'nın gidip sizin DNA'nıza bağlanması, bozması, onu etkilemesi mümkün değil böyle bir şey. Bütün bunlar bu tip aşıların önemli özellikleri. Şimdi ben müsaadenizle bu aşılara, bu hazırlama yöntemlerine dayanarak nereye geldik, hangi aşılar var elimizde, kim neyi satın alıyor ona bakmak istiyorum. Birincisi BioNTech aşısı, bu Almanların geliştirdiği, dağıtımını Pfizer'in yapacağı aşı. Faz 3 çalışması tamamlandı 43 bin kişide. Bunun yarısı placebo, yarısı aşıyı aldılar. Ve bu uygulama sonucu etkinliği %94.6 falan gibi yüksek bir oranda. Önemli bir özelliği diğer aşılarda yok. 65 yaş üzeri için de etkinlik %94'lerde. En önemli sakıncası saklanmasının -70 dereceyi gerektirmesi. Yıllık öngörülen üretim kapasitesi 750 milyon doz. Bugün için kim kontrat yaptı bu BioNTech aşısıyla? Japonya. Verdikleri siparişleri ya da yaptıkları miktar, kontrattaki miktarı söylemeyeceğim ama Japonya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa topluluğu, Meksika, Avustralya BioNTech'le anlaşma yaptı. Moderna aşısına gelelim. O da bir RNA aşısı. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldığı çalışma 18 yaş üzerindeki 30 bin gönüllüde. Bu 30 bin gönüllünün önemli bir bölümü de 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar. Yani yüksek risk grubundakileri de çalışma kapsamındaki gönüllüler grubuna aldılar. Bu önemli. Beklenen ve sıradan yakınmalar dışında bir yan etki yok. 94 civarında bir etkinliği var. Kim anlaşma yaptı Moderna ile? Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya, Kanada ve İsviçre. Üçüncü yaşı Oxford Üniversitesi'nde hazırlanıyor. Pardon, oraya geçmeden bir tek şey söylemek istiyorum lütfen. İngiltere'nin de herhalde, Britanya'nın da anlaşması olsa gerekir. Çünkü Rishi Sunak, yani Maliye Bakanı şu anda, Hint kökenli Maliye Bakanı Rishi Sunak, sormuşlar bu Moderna aşısından siz de kar elde ediyor musunuz diye. Çünkü ortağıymış şirketin. Ama deklare etmemiş hükümete girdiği sırada. Böyle evet. Bir mini skandalle çalkalanıyor. Mini dediğime bakmayın, yani muazzam bir skandal aslında. Britanya'da söylememiş kendisi Moderna'dan bir kar elde ediyor muyum diye, ama hedge fund dedikleri bu fonlardan birinin başındaymış zaten, şey olmadan, Maliye Bakanlığı'na gelmeden, ve bunu deklare etmemiş. Evet, Fransa'daki hükümet yetkililerinin bir kısmının da yine böyle bir aşı firmasıyla ilintili olduğunu geçen hafta değinmiştik. Böyle, evet, yani yapacak bir şey yok. Oxford aşısına geldik. AstraZeneca, bu İngiliz aşısı. Onun da İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Gavi, yani Afrika ülkeleri, İsveç, Avustralya, Kanada, Endonezya, Estonya ile anlaşmaları var. Son olarak da Çin aşısı, Sinovac aşısı, inaktif aşı. Yapılan 18-59 yaş grubu Çinliler kaç kişi, ama diğerleriyle kıyaslanmayacak kadar, 180 bin kadar gönüllü de 247 bin doz kullanıldı ve yüksek oranda etkililik saptandı. Şimdi bütün bunları niye söylüyorum? Bütün aşı firmalarının birinci özellik, şimdiye kadar hiçbirisinin bilimsel hakemli dergilerde yayına çıkmadı. Bunların hepsi basın açıklamalarıyla elde ettiğimiz bilgiler. Yani kaç kişiye uygulandığı, etkinliği kaçtır falan. Bunu unutmamak lazım. Buradan ikinci bir özellik, firmaların bu basın bildirilerinde yaptıkları açıklamada işte görüyoruz. Estonya'dan Endonezya'ya, Vietnam'dan bazı Afrika ülkelerine kadar kimle anlaşma yaptıklarına dair isimler belirtiliyor. Ama Türkiye yok bunların içinde, hiç bahsedilmiyor. Sinovac'ta da mı yok? Hayır, yok, Sinovac'ta da yok şu anda. Şu an için bahsedilen, yani Sinovac'ın basın açıklamasında yok. Ama biz faz 3 çalışmasını sürdürüyoruz. Bakan açıkladı halbuki, ama o ya Sinovac haklı ya bakan haklı. Pardon. Bir de Aralık ayında biz aşıya başlıyoruz demişlerdi. Bakalım o öyle olacak mı? Tam emin değilim ondan. Bunlar önemli konular. Şimdi bu bütün bu işler olup biterken bir de önemli bir nokta. Biraz önce bu alınacak dersler konusuna baktığımız zaman, dikkat edildiğinde hep bize şu söyleniyor, işte bu komplo teorileri aralarında, bu yaşananlar çeşitli ilaç ya da aşı firmalarının yapay olarak yarattığı bir salgın, buradan para kazanacaklardı. Birincisi, elimde Nature Review of Drug Discovery dergisinin 19. cildinin 667. sayfada yayınlanan Lee isimli bir araştırıcı ve arkadaşlarının yayını var. Şemalarla şunu gösteriyorlar. Kimler aşı üretiyor, aşı çalışmalarını ve ilaç çalışmalarını diye. Bunların içinde bu Big Pharma denilen multinasyonel ilaç şirketlerinin payı tahminlerin altında %3'ler civarında. Bütün buluşları yapan ya üniversite hastaneleri, ya araştırma kuruluşları, ya da çok küçük biyoteknoloji enstitüleri. Bakın, BioNTech büyük bir ilaç devi değil. BioNTech bir araştırma laboratuvarıydı, kanser aşılarıyla çalışan Almanya'da. Onun başarısını işte Pfizer'le işbirliği yaparak götürüyor. İngiltere'de Oxford Enstitüsü yapıyordu bunu. Oxford Üniversitesi veya Enstitüsü onu, işte AstraZeneca firması destekliyor dağıtımını, üretimini. Üçüncüsü Moderna. Moderna'nın kendisi zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir araştırma enstitüsü. Yani biyoteknolojinin nedenle önemli olduğu ve bütün büyük araştırma ve buluşların artık 21. yüzyılda küçük biyoteknoloji enstitülerinin olduğunun çok net bir göstergesi gözümüzün önüne seriliyor. Bu gerçek, bu çok önemli bir nokta. Bir diğer nokta da aşılardan bahsederken, Amerikan aşısı, İngiliz aşısı, Çin aşısına güvenilmez falan deniyor. beni birazcık gülümsetiyor çünkü şimdi hangi firmaya bakarsanız bakın BioNTech'in Pfizer'le yaptığı anlaşma. Pfizer Amerikan şirketi, BioNTech Alman şirketi. Üretim nerede yapılıyor? Çin'de yapılıyor, Güney Kore'de yapılıyor, Hindistan'da yapılıyor. Bu AstraZeneca'nın. AstraZeneca'ya geçiyorsunuz. AstraZeneca Hindistan'ın Pune kentinde yapıyor. Yani büyük firmalar zannediyorsunuz ki Amerikan şirketi o üretimini Amerika'da yapıyor. O çok daha iyidir falan. Böyle bir şey yok. Herkes zaten üretimini Asya ülkelerinde yapmakta. Bu da unutulmaması gereken ilginç bir durum. Ayrıntısına daha sonra bakarız. Şimdi sürem doluyor biliyorum ama Fransa'dan bir de Amerika'dan, Avrupa'dan iki ilginç olaya değineyim bu COVID ile ilgili. Cumartesi günü Fransa ve Belçika gibi Batı Avrupa ülkeleri iki haftadır sürdürdükleri kısıtlamaları bir son veriyorlar. Yavaş yavaş kademeli olarak açıyorlar. Fransa bir karar aldı. Dükkanları açtılar. 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde dükkanların ya da alışveriş merkezlerinin içine insan alıyorlar. Bu arada kiliselerdeki dini törenler için 30 kişiyle kısıtlama yasağı var. Bütün Paris'teki önemli din liderleri toplanmışlar. Ya diyorlar, örneğin Saint-Sulpice Kilisesi 6170 metrekare. 30 kişi koyduğunuz zaman bu kilisede 205 metrekareye bir insan düşüyor. Nasıl oluyor da dükkanlarda 8 metrekareye bir insan düşmesi mantıklı geliyor da kiliselerde 200 metrekareye, 205 metrekareye bir insan düşüyor. Böyle şey olur mu? Yani biz daha mı kıymetimiz daha mı az alışverişten diyorlar. Herhalde öyle. Evet, yani semavi ile mali olan arasında fark var. Evet, çok güzel özetledi. Teşekkür ederim. Şimdiki Avrupa'da da aşı dağıtımı nereden yapılacak? Frankfurt Havalimanı'ndan bu belirlendi. Lufthansa'nın kargo bölümü Cool Center 8000 metrekarelik bir yer ayırdı. Tıbbi ürün taşıyacak, aynı anda 5 uçak inebilecek, boşaltma yapacak. 2 refrijeratörlü römork devreye girdi. Isı sorunu kadar Uluslararası Hava Taşımacılığı Kuruluşu şimdiye dek hiç olmamış hacimdeki tıbbi malzeme taşınmasından bahsediyor. Biraz önce hani farklı aşılar artık nerede zannetmeyin Amerika'da falan üretildi demiştim. Rusya'dan da bir haber. Rusya önceliği kime verecek biliyor musunuz? Yani dünya sağlık çalışanlarına ve kronik hastalığı olan belirli bir yaş üzerindeki bireyleri aşılayacaktı. Rusya'da kime aşılanacak öncelikli olarak? Güvenlik görevlileri. Askerler. Evet, bonus, bravo Özdeş. 400 bin asker öncelikli olarak aşılanıyor. Peki Rus aşısı nerede üretiliyor? Sanmayın ki Moskova'da üretiliyor. Hindistan'daki hetero. Ben buna da Uygurlar falan diyecektim. Yok. Sputnik V aşılarını faz 2, faz 3 çalışmaları Hindistan'da sürüyor. 50 ülkeden de 1.2 milyar doz sipariş var. Sadece Hindistan değil, Brezilya, Çin, Güney Kore'de üretim var. Özellikle bu Hindistan'da Pune kenti, biraz önce Oxford Üniversitesi'nin aşısını da üretecek demiştim. 6 milyon flakon üretildi. Selim Bey, çok minik bir sorum olacak. Evet, özür dilerim. Evet. Hepsi şirket, özel şirket mi bu aşı üretimi yapanların? Yani kamu yok mu hiç? Var, işte mesela Oxford Üniversitesi var. Tamam. Yani o bir şirket yapıyor. Değil. Kamu diyorsun. Değil. Var yani Avustralya'da Queensland Üniversitesi var. Ben şu anda faz 3'ü tamamlayıp işte haber bültenleriyle duyurusunu yapan en ileri aşamadaymış gibi görünen aşılardan bahsediliyor. İşte Moderna'nın aşısı, Oxford'un aşısı, BioNTech'in aşısı, Çin'in aşısı gibi ama onun dışında birçok farklı ülkede, Güney Amerika'da, Orta Doğu'da, senin bahsettiğin gibi farklı ülkelerde, örneğin Avustralya'da var üretenler. Lokal üretim yapacak olan çalışmalar da var ki bizdeki gibi değil, çok daha ileri aşamadalar, aşamalara gelmişler. Fransa'da da Saint-Rémy-sur-Avre diye bir küçük yerleşim biriminde enjektable steril flakon üretmek konusunda çok yetkin bir kurummuş. O da BioNTech aşısının dolumunu gerçekleştirir. Bakın BioNTech aşısı Alman, sponsoru Amerikalı, şişeler Fransa'da üretiliyor, üretim Hindistan'da yapılıyor. Yani çok çok böyle çok zengin bir işbirliği. Son bir nokta daha değinip bitireyim. Yine Ali Bilge'yi kızdırmayayım. Hafta sonu bir Nobel, Hedef Nobel serisi diye bir dizi konferans oluyordu. Beni davet ettiler. Orada bir konuşmam vardı COVID ile ilgili. Amerika'dan birisi dinlemiş bu programı, izlemiş. Ve kendisi Açık Radyo'da dinliyormuş. Doktor Derin Aller. Kendisi şöyle bir not gönderdi, bir mail gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin zengin bir yöresinin fakir bir bölümünde aile hekimliği uzmanlık eğitimi görüyorum. Böylece sağlığın sosyal belirleyicileri ve sağlık sistemindeki zengin fakir ayrımı çok düşündüğüm konular. Tedavi ettiğimiz hastaların birçoğu Meksika ve diğer Orta Güney Amerika ülkelerinden gelen göçmen tarım çalışanları, Kaliforniya genelindeki yüksek kiralar ve tarım sektöründeki düşük maaşlar yüzünden bu çalışanların çoğu bir evde 3-4 farklı aile olarak yaşayıp evde kal uyarıları olsa da olmasa da işe gitmek zorundalar. Doğal olarak COVID hastalığı toplumun bu bölümünde çok sık görülüyor. Dünyanın birçok yerinde de aynı sorunların yaşandığını biliyorum. Kendisiyle yazışmamın sürdürülmesi sonu belki Açık Radyo'da en azından bir aile hekimi, Amerika'da çalışan bir aile hekimi gözünden göçmenlerin durumu bizi radyoda anlatmak için onay verdi. Derin Aller'ı da buradan eğer dinliyorsa sevgilerimizi iletelim. İnternet sitesine de koyarız. Yollarsınız bize, yaparız. Tabii, çok teşekkür ederim. Tabii. Bu arada Küba'dan da haberler var. Sonra Perşembe'ye bakayım. Küba'da iki aşı konusunda ilerliyor. Peki efendim. Tamam, şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür. Görüşmek üzere. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Herkese iyi haftalar. Nasılsınız, her şey yolunda mı? Sağlık açısından iyi sorum. Sağlık açısından evet, onun dışında bilemeyeceğim. Onu arkadaşlar söylesin. Yani haftaya başlıyoruz ama gerçekten geçen haftanın sonuna doğru bir Katar şeyi var. Ona değinelim demiştik. Katar'la yapılan anlaşma konuşuluyor. Aslında biz çok öncesinden Katar'la ilgili bayağı program konuşmalar yapmışız. Programlarımızda değinmişiz. Hatta baktım Katar dosyasını, ben Katar ne katar ne katmaz dosyası adını vermişim. Ondan sonra onlara evet. Baktım. Şimdi yani böyle büyük bir gösteriyle Beştepe'de Katar'la yapılan anlaşma ortaya kondu. İşte 300 milyon dolar, birazdan onun alt başlıklarına gireriz. Türkiye ekonomisi o kadar güç durumda ki Covid'le mücadele etmekten bile aciz, Covid'den etkilenen vatandaşlarını, işsizlerini açlığa mahkum eden bir pozisyona girmiş durumda. Çünkü geçen haftalardan da örnek verdik, kaynak sıkıntısı içerisinde 2021 bütçesinin ki ekonominin daralması, ekonomik faaliyetlerin azalması nedeniyle vergi gelirleri de önemli ölçüde azalıyor. Hem 2020 hem 2021'de kaynak sıkıntısı çeken, borca batmış bir ülke belli arayışlar içerisinde oluyor. Bununla da işte 300 milyon doların hepsi açıklansa, kaynağı belirtilse aşı parası değil yani. Dolayısıyla Türkiye içinde bulunduğu durumu tanımlaması açısından bu Katar şovu, Katar gösterisi, defilesi aslında borca batmış bir ülkenin faiz ve kur freni arasında patlamış, denge kuramamış bir ülkenin görüntüsüdür. Ve taze kaynak ihtiyacı var. Ama taze kaynak, mali kaynaklar içinde ülke dünyaya güven veren bir pozisyonda değil. Covid çaresizliği içinde kıvranıyorsunuz. İşte kıtlık da geliyor, yoksulluk, açlık eşiğinde yaşamaya başlarken İşte bu Katar şeyine girmek gerekiyor. Burada tabii geçen haftalarda söylediğimiz gibi Katar'da dahil Türkiye'nin Azerbaycan'la birlikte BM, NATO ve kendi inisiyatifiyle 14 ülkede askeri bulunuyor. Bu askeri harcamaların da biz niteliğini, nasıl kaynak ayrıldığını bilmiyoruz. Bunlara da harcanan paraları bilmiyoruz. İşte böyle durumlarda finansal akımlar Türkiye'ye doğrudan ya da sıcak para dediğimiz şekilde kapatmış durumda olduğunda, kırıntılar geldiğinde, kırıntılarla ya da işte bu tür görüntülerle ülke kötü durumda değil. Bakın kaynak giriyor, fiziksel sermaye, direkt sermaye geliyor. Algısı bir anlamda yaratılıyor. Dolayısıyla bu meselenin özünde böyle bir durum yatıyor ama başka taraflarına da gireceğiz tabii. Şimdi Sayın Davutoğlu COVID'e yakalanmış, geçmiş olsun, sağlık dileklerimizi iletelim kendisine. Ama muhtemelen bu Katar konusunda Davutoğlu'nun bize söyleyeceği çok şey var. Davutoğlu zaman zaman çok ciddi çıkışlar yapıyor. Diyor ki bana anlattırmayın Haziran 2015 ile Kasım 2015 sürecinde yaşadıklarımı. Sonunda anlatmıyor zaten. Anlatmıyor. Şimdi Davutoğlu onları anlatmalı. İşte zaman zaman kükrüyor bu konuda ve diyor ki ben aslında başbakan değildim. Yani göstermelik bir başbakanlık faaliyeti sürdürdüm. Bu dönemde yani kendi Dışişleri Bakanı olduğu dönemde 15 kez Katar'a gitmiş Davutoğlu. Bir kez de başbakan sıfatıyla gitmiş. Sonra da zaten görevden alınma operasyonu, pelikan melikan hikayeleri oldu. Şimdi muhtemelen söyleyeceği çok sözü var. Bunun bir altını KKTC ve Azerbaycan'a 2014'ten sonra depreşen nedenleri üzerinde Davutoğlu'na ben müracaat etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ali Babacan dün bir açıklama yaptı. Kendisi de o sırada aslında hükümetteydi. Onun da bildikleri varsa Türkiye'nin muamma haline gelen Katar şu anda sanırım ses gitti Ali Bey. Evet. Ben de duyamıyorum şu anda ses durumunu. Duyabiliyor musunuz Ali Bey bizi? Ali Bey bizi duyamıyor. Yani ya telefonla ya da telefonla bağlanmayı deneyelim mi tekrar Feryal? Bu arada biz de konuşalım. Yani Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olması anlamı var. Veya sen bağlantıyı tekrar telefon üzerinden yapar mısın lütfen? Ve Açık Gazete'de mesela Açık Gazete diye bir basın organında Yusuf Yavuz'un yazdığı ilginç bir yazı var. Bir çöl ülkesi olan ve deniz suyunu arıtarak kullanan Katar'la yapılan su yönetimi alanında işbirliği anlaşması dikkati çekti diyor. Tekrar bağlantı kurmaya çalışıyoruz Ali Bey'le. İddiaya göre anlaşma suyun yanında gıda güvenliğini de kapsıyor. Akıllardaki soruysa bugün itibariyle barajlarındaki doluluk oranı %33'e düşen Türkiye'nin Katar'a içme suyu verip veremeyeceği diye önemli bir soru soruyor. Türkiye ile Katar arasında önceki yapılan 10 ayrı anlaşmanın içinde su yönetimi anlaşması dikkati çekti diye devam ediyor Yusuf Yavuz. Ben yayındayım. Yayında mısınız tekrar? Tamam. Ben bu arada şeyden bahsediyordum. Yani Açık Gazete diye bir gazete var. Orada Yusuf Yavuz'un yazısında Katar'la yapılan su anlaşması ne anlama geliyor diye. O başlıklara geleceğiz. Onu. Evet, tamam, döneriz. Koptum tabii. Ben sizden neyi anlatıyordum? Ben çünkü sizi duyuyordum. Evet, işte öyle bir bağlantı. Yani hiçbir konuda açıklık olmadan yani şeyin Davutoğlu'nun da mesela anlatacağı çok şey var diyordunuz. Yani hem Ali Babacan'ın özellikle de Davutoğlu'nun Katar konusunda söyleyecekleri olmalı diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye-Katar ilişkilerinde iki noktayı da belirtmek lazım. Bunlardan bir tanesi her iki ülkenin Körfez ülkeleri tamamıyla, yani 2017'den itibaren Körfez ülkeleri Suudi Arabistan liderliğinde Katar'a ambargo uyguluyorlar. Bu ambargonun nedenlerinden biri ihvan ve ortak hareket etmesi Katar hükümetinin ve Suudi Arabistan Katar ilişkisi sonucunda sınırlarını kapadı. Tek karayı sınırı da Suudi Arabistan'la. Böyle bir ambargo var. Bu ambargoya karşı Katar'la Türkiye işbirliği halindeler ama Katar'ın şöyle bir durumu var. Örneğin Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Mavi Vatan, işte bütün bu şeyde KKTC'yi tanımayan bir ülke dostumuz Katar. Aynı zamanda Rum kesimiyle doğalgaz anlaşması yapıyor Rum Cumhuriyeti'yle ve böyle bir kontrat devam etmekte şu anda halihazırda 300 milyon dolarlık gösteri esnasında da. Bunun bir altını çizelim. Şimdi Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ilişkilerin boyutu çok yüksek değil aslında. Yani toplam dış ticaret hacmi böyle büyük rakamlara ulaşmış durumda değil. Ama Katar yatırımları oldukça Türkiye'de son bu yıllarda gerçekleşti. Bir de bir askeri üssümüz var. Onu da sona saklayalım. Vakti kazanmak açısından başka konuları Türkiye-Katar ilişkilerinde ve Katar küçücük bir ülke. Yani Eskişehir vilayeti boyutunda neredeyse bir ülke. Zaten nüfusunun %70'i yabancılar, yabancı iş istatistiğinde 2 milyon 500 bin, 1 milyon 800 bini de yabancılar çalışıyor. Nüfusun yaklaşık %12'si Katarlılardan oluşuyor. Mutlak monarşi ile yönetilen bir ülke. Bir de biz hatırlarız, Katar prensi emiri neyse bir uçak hediye etti Erdoğan'a. Bu şahsıma hediyedir, yani değil milletime hediye. Hani bu hikayeyi de derkenar etmekte fayda var. Ve bir de şunun da altını çizelim. Burada yoğunlukla Türkiye'nin ilgisinin altında yatan etmenlerden biri Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hak kazanmasından sonra yaklaşık böyle 22-25 milyar dolarlık bir inşaat yapması meselesi gündeme geldi ve bundan bir pay alma meselesiyle ilişkilendirildi. Ve burada da yandaş firmaların, biliyorsunuz Türkiye bir müteahhitlik otokrasisidir. Dolayısıyla bu firmaların buralarda işleri var. Onlara girmeyeceğim. Kaç firma, ne kadar yatırım vesaire. Ciddi bir inşaat kapasitesinin olduğunu, Türk firmalarının, Türkiye'den giden firmaların burada bayağı bir iş aldığı bunun altında çizmekte ve dolayısıyla müteahhitlik hizmetlerinden doğan ciddi paraların da orada bulunduğunu altını çizelim. Şimdi Katar'la son müzakere baktığımızda sesleri sorun yok değil mi bu sefer lütfen? Yok hayır, ben bir şey eklemek istiyordum. Yani buyurun. Yüksek Stratejik Komite 6. toplantısında Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez de sizin de sözünü ettiğiniz firmalardan Fettah Tamince ve Ferit Şahin gibi isimlerin de katılması ve bu kapsamda 10 ayrı anlaşma imzalanması Yüksek Stratejik Komite toplantılarının 6.sında, onu da belirtmek lazım. Şimdi bunlardan gideceğiz. Bu İstinye Park'ın hissesinin satılması, Antalya Limanı'nın hissesi işletmesinin 3 yılına verilmesi önceki aylarda gerçekleşen şeylerdi. Yani bunlar rekabet kurulu izin verdi bu satışa. Antalya Limanı haberleşti bunlar. Yani o mutabakat zaptına giren iki satış daha önceden vardı. Evet. Ama burada ilginç tabii şöyle bir şey var. Yani İki iş adamı Erdoğan'la müthiş yıllar boyunca kenetlenmiş, et tırnak olmuş. Daha sonra yani Erdoğan bazıları paraları dışarı çıkarıyorlar deyip söylediği isimlerden bir tanesi. Diğeri de Gülen cemaatiyle olan temasları nedeniyle, ki bu şahıs turizm sektöründe özellikle Rusya Federasyonu'yla ortaklaşa çok işler yapan Rus şirketleriyle bir kişi. bu iki kişinin buna dahil olması, yani bu iki nokta üzerinden dahil edilmesinin altını çizmekte fayda var. Yani Şahenk'in ve Tam İnce'nin et tırnak pozisyonundan daha sonra bazı gelişmelerle ilişkilerinin bozulduğu, yani havuzun içinden havuzun dışına çıkıp tekrar içine girdiğini görüyoruz. Bazı pozisyonların bunun içerisinde katılarak bu mutabakat zaptı, niye başkalarının hisseleri satılmıyor da bunların hisseleri satılıyor sorusunu sormakta fayda var. Örtük bir şekilde çıkarılan varlıkların Türkiye'nin ne olduğunu bilmiyoruz bu dönemde ve bunların dağılımını bilmiyoruz. Bunların havuz içerisindeki dağılımını da bilmiyoruz ama Türkiye'nin dışarıda çok ciddi bir parası olduğunu evvel ezel biliriz. Ve şunu da altını çizelim, sonra başlıklara girelim. Yani bu satışlar ya da bu gelirler bir rıza ile mi oldu, baskı ile mi oldu, onun da altını çizmekte fayda var. Bir de gerçekten Türkiye'nin bizim yıllardan beri takip etmeye çalıştığımız bir husus vardır. Hangi sermaye, bıyıklı yabancı sermaye mi bunları satın alıyor, yoksa tavışın sermaye mi satın alıyor? Gerçi Katar olunca fark etmiyor. Yani bıyıklı yabancı sermaye dediğimiz sermaye Türklerin, Türkiyelilerin dışarıdaki paralarıdır. Bugün bu operasyonda da bu alınan hisseleri alınan yerlerin BMKB dahil hangi sermaye tarafından alındığını, gerçek Katar sermayesi mi, işte çeşitli ülkelerden giden, Malezya üzerinden Katar'a intikal eden yabancı sermaye statüsünde ülkeye geri gelen bıyıklı yabancı sermaye mi, insan bunları düşünmeden edemiyor. Ayrıca bir swap anlaşması var ve bu swap'ın da takas, para takası mal vadesinde olduğunu da altını çizelim. Buna ilişkinde bir durumun açıklığa kavuşmadığını belirtelim. Bir diğer husus, yani siz Körfez'e yaptığınız Suudi Arabistan dahil bütün ülkelerle, Birleşik Arap Emirlikleri, herkesle papaz olmuş durumdasınız. Yani Orta Doğu'da bir Katar'la ilişkiniz iyi. Herkesle pozisyonunuz negatif. Ve bunlarla çok ciddi ihracat ticaret ilişkileriniz olmuş yıllardan beri. Kredi ilişkileriniz olmuş yıllardan beri. Bugün Suudi Arabistan'ın boykot çağrısı devam ediyor. Kralla görüşse bile bunlar yalanlanıyor Türkiye tarafından. Dolayısıyla yani Katar'la sadece 11 bin kilometre karelik ve işte tamam finansal cüssesi çok yüksek, finansal olarak çok kuvvetli bir ülke ama bir ülkeyle böylesine bir ilişki girmek bir dış politika siyasası oluşturmak açısından da son derece olumsuzlu bir duruma işaret ediyor. Orta Doğu politikanızda sadece Katar'la ilişki sürdürmek. Yani Messi'ye göre Barcelona'nın takım kurması gibi bir şey. Dolayısıyla bunların altını çizdikten sonra bu mutabakat meselelerine gelelim. Bir kere İMKB gerçekten iki gündür İMKB'nin satış kendi değeri üzerine bütün kaynaklarımızı, arkadaşlarımızı, uzmanları, dostlarımızı oralarda yöneticilik yapmış, harekete geçirdik ve bütün basına da yansıdı zaten. Herkes bunun değeri nedir, böyle bir gerçek değerinin nasıl hesaplandığı, neye göre hesaplandı ve ne olduğunu bilemiyorsunuz. Bu Türkiye'nin şeffaf olmadığının kanıtlarından bir tanesi zaten. Onun dışında gerçekten bütün bu rakamların ne zaman intikal edeceği, nasıl intikal edileceği, nereden geleceği gibi durumlar muallak sorunlar. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, sonra BİST adını alan anonim şirketin bu %10'unu ne olduğunu varlık fonu işte sığınağına girerek, varlık fonuna sığınağına girdiğiniz vakit hiçbir şey, vergi de ödemiyorsunuz, hiçbir şey kanunlara uymuyor, ihale kanunlarına tabi filan olmuyorsunuz. Dolayısıyla tümüyle bu mutabakat zaptı ki 10 maddeden oluşuyor ama parasal tarafları şuna bakayım yani 3-5 şeyde para meseleleri var. İstimliye Park'ta var, Altın Boynuz'da var, yatırım ilişkileri, orada ortak yatırım mutabakatı, Antalya var, oradan para girişi oluyor. Diğerleri işte serbest bölgeler arasında mutabakat yaptı. İleriye mantık şeyler, komisyon kurulmasına karşı nedeniyle deklarasyon vesaire. Yani akçalı kısmalar 3-4 tanesinde. Ama gelelim su meselesine. Dün de evveli gün ben bu su yönetiminde ortak şey, ben de işin peşine düştüm açıkçası. Türkiye'nin yıllar önce bir yeni yüzyılda yazıyorduk o zaman. Manavgat suyu aklıma geldi. Manavgat suyunun İsrail'e satılması için bir anlaşma yapılmıştı. Bizi çok meşgul eden bir işti. Ben de o su meselesine o zaman dahil olmuştum bayağı. Türkiye'nin sularının İsrail'le işte gemiyle taşınacak, boruyla taşınacak, balonla taşınacak. Sonra bu İsrail'le olmadı bildiğim kadarıyla Manavgat'ın suyu. O Kıbrıs'a oldu. Önce balonla gidilsinden de Kıbrıs'a balon olmadı. Su, boru döşendi. Geçenlerde de o boru patladı bildiğim kadarıyla. Oradan esinlenerek bu ne demek acaba? Kuveyt bayağı uzak bir yer. Nedir diye bunun üzerine düştüm ve Açık Gazete Londra kaynaklı tanıyorum o arkadaşları. Faruk Eskioğlu'nun yayınladığı Yusuf Yavuz'du değil mi arkadaşın ismi? Yusuf Yavuz, evet. Yusuf Yavuz. O da merak etmiş ama bayağı peşin düşmüş. Çünkü Antalya'daymış ve zaten bir çevre aktivisti aynı zamanda. Kendisiyle de temas edeceğim. Mesaj gönderdim. O da merak etmiş ve yani nedir bu şey? Gerçekten o da muallak. Çünkü Tarım Orman Bakanlığı'nda devlet su işleri, bizim böyle durumlarda hemen devlet su işleri kaynaklarımız aklımıza gelir. Ve o insanlara sorduk ki su yönetimi mutabakat kılıkları imzalamış değişik ülkelerle bu tür işlerin içine girmiş arkadaşlara da sorduk. Yavuz da sormuş. Ve nitekim gerçekten yani Türkiye'nin eğer bir su kaynağını satmak istiyorsa bunun da bir prosedürü vardır ama Türkiye'deki temiz su, içilebilir su kaynakları yani bunu borularla göndermek mümkün değil. Ancak böyle dev kargolarla raflarda satılacak su gidebilir. Ya da Türkiye'de büyük bir olasılıkla Türkiye'deki yabancı sermaye su piyasasına girebilir. İçme suyu piyasasına. Çünkü Katar'da deniz suyunu arıtıyorlar. Deniz suyundan arıtmak çok pahalı biliyorsunuz. Yok, çok yüksek enerji ihtiyaç var. Orada bir sıkıntısı yok. Doğalgazı petrolü olduğu için yani 5 dolara üretilen şeyi rahatlıkla üretebilir de kullanıyor. Şu anda da onu yapıyor. Türk firmaları o anlamdaki ihalelere girmiş durumdalarmış. Yani deniz suyu arıtmasında. Teçhizatı dışarıdan alıyorlar ama onların yüklenicisi konumunda. Bir de aklımıza şu geldi açıkçası. Yani deniz suyu projelerine, yani su projelerine TÜBİTAK'ın da içinde bulunduğu bir grup çalışmaları bulunduğunu öğrendim. Yani orada neler yapılabilir diye. Bu bağlamda oradaki su projelerinde çalışıp yüklenici olabilir, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri verebilir. Ama Türkiye için baktığımızda sadece yatırım yapabilir bu konudaki alanlara. Nasıl banka satın alıyor, nasıl İMKB'yi satın alıyor gibi. Bu bağlamda bir de diğer bir husus, yani geçmişte çok yaşadığımız Körfez ülkelerinden sağladığımız Türkiye'deki su projeleri, mesela Melen payı, çayı projesi Kuveyt fonuyla yapılmıştı. Hatırladığım kadarıyla çok eski bir proje. Böyle dışarıdan sağladığımız İslam Kalkınma ve Ülke Fonları'ndan Türkiye'nin su yönetimiyle ilişkin projelerinde kredi alınabilir. Ama bu konuda yani diğer konular olduğu gibi açık olmayan, açıklama gelmeyen ne akçalı tarafıyla ne akçasız tarafıyla, parasız tarafıyla açıklamaların gelmediği bir anlaşma. Evet, bu çok önemli bir nokta aslında Ali Bey. Sizin de söylediğinizi aynı şekilde Yusuf Yavuz da belirtiyor Açık Gazete'deki yazısında. Yani bakanlığın bu anlaşmanın ayrıntılarını kamuoyuna açıklamak zorunda olduğunu söylüyor. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı Katar'la yapılan özellikle su konusundaki anlaşmanın içeriğinin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşması ve Bu anlaşmanın Türkiye'den Katar'a su teminini içerip içermediği sorusuna açıklık getirmesi gerekiyor demiş. Çünkü dünyadaki en su fakiri ülkeler arasında başı çekiyormuş Katar. Bunu daha önceden de biliyorduk ama yani Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz'de bile mevsim normallerinin altında seyrediyor yağışlar ve birkaç hafta daha su yağmazsa, yağmur yağmazsa büyük bir barajlarda boşalma olduğu, yani kuraklık olduğu tehlikesi de özellikle İstanbul gibi büyük illerde de su fakiri olduğu belirtilen illerde başta olmak üzere birçok yerde. Şimdi o zaman Katar'la yapılan su anlaşmasının neleri içereceğini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Katar Enerji İşleri Bakanı Saad bin Şerida El-Kaabi arasında imzalanan bu mutabakat zaptı anlaşmasının detaylarında söylenmesi ve hangi suyun yönetimi için anlaşma imzalandığının belirtilmesi gerekiyor. Bir de sadece vallahi, yani evet. Su dünyanın en önemli şeyi tabii zaten. Tabii. Daha yeni açıklamada 3 milyara yakın insanın su kıtlığı içinde olacağı yakın gelecekte. Uluslararası ajanslardan bilgi olarak verilmişti zaten. Bir de buna ilaveten üstünde konuşulmayan mesela Kanal İstanbul'la yapılan anlaşma nedir mesela bilmiyoruz. Yani şimdi böyle hiçbir bilgi olmayınca benim de dün ve evvel günkü araştırmalarımda bu meseleyle ilgili Kanal İstanbul bir su projesi olabilir mi? Benim konuştuğum uzmanlarda da üstünde konuştuğumuz bir mesele oldu. Hem Kanal İstanbul bir muamma, hem Kanal İstanbul'un kaynağı bir muamma. O kadar büyük kaynağı Türkiye'nin şu aşamada temin etmesi dış yerlerden. Bir tek işte yani Katar meselesi de açıkçası çok gözümüzde büyütülmesin. Dediğim gibi Katar boykotunu, Katar'ın Körfez ülkeleriyle olan ilişkisinin bozukluğunu düzeltmek üzere şu anki Amerikan Trump yönetimi de Biden yönetimi de bu şeyi Katar'ın Suudi Arabistan ilişkisini düzeltme yolunda bir yıl toplantı yapıyorlar. Yakında bu düzelecek, düzelmesi isteniyor ve büyük bir baskı kurulmuş durumda. Dolayısıyla Katar'ın Türkiye'yle yakın bloktan birlikte olmaktan daha öbür tarafa doğru gideceği hesaplanıyor. Yeni yönetimle birlikte bu iş çözülecek. Çünkü Katar güvenliğini Batı'ya emanet etmiş bir ülke. Körfez'deki en büyük Amerikan üssülerinden bir tanesi orada, en uzun piste sahip Amerikan üssü. Türkiye'nin de orada göstermeli bir askeri şey kurdu biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin 13 Azerbaycan'da 14 ülkede askeri bulunuyor şu anda. İşte bunun bir kısmı NATO ve DNA çerçevesinde, 6'sı mı ne, diğeri kendi tezkereleriyle gittiği yerler. Dolayısıyla oraya da gitti ama oranın da ambargonun kalkma şartlarından bir tanesi Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargonun Türkiye'deki Türkiye'deki askeri üssün kalkması şartlarından biri. 13 şarttan bir tanesi de o. Dolayısıyla Türkiye-Katar ilişkileri öyle yani zaten çok dengesiz bir ilişki. Siz bir tek ülke, minik bir ülkeyle hayatınızı sürdüremezsiniz 83 milyonluk bir ülkenin. Dolayısıyla Batı'yı, Orta Doğu'yu, Avrupa Birliği'ni terk edeceksiniz. Körfez'de minnacık ve kendisinin askeri eğitimini İngilizlere, Fransızlara ve Amerikalılara bırakmış küçük bir emirlik, monarşik bir ülkeye ne hayatınızı sürdürecek anlaşmalar yapacaksınız. Geçiniz. Bunlar olmaz yani. Ve diğer fonları da kenara atıyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu olay Türkiye'nin çaresizlik içerisinde, otokrasinin çaresizliği dediğim durumu işaret ediyor. Yani neoliberal bir düzende oyun kurallarının dışına çıktınız ve ekonominizi çok kötü yönettiniz. Ekonominiz çok korkak bir hale geldi. Dolayısıyla yönetiminiz ciddi bunalım yaşıyor. 2 yıllık otokrasinin tüm tam teşekküllü otokrasi 2 yıldır uygulanıyor ve Türkiye yönetilemez bir hale geldi. Ve üstüne üstlük bir salgınla karşı karşıya, bir afetle karşı karşıya. Vatandaşın cebine para koyamıyorsunuz, aşı bulamıyorsunuz, test yapamıyorsunuz. Ve Covid'i en kötü şekilde yönettiğiniz ortada. ve kaynağınız yok. Dolayısıyla gidiyorsunuz Katar'dan işte bu tür kırıntılarla gelsin istiyorsunuz ve bunu da ülke kaynaklarını şeffaf olmayan bir şekilde varlıklarını satıyorsunuz. Olması gereken şu, ben muhalefete yine bir öneride bulunayım. Yani çıkar muhalefet cephesi, demokrasi cephesi, millet cephesi neyse, der ki arkadaş ben yurt içinde ve yurt dışında yapılan anlaşmaları yok hükmünde sayıyorum. Çünkü bunlar şeffaf değil ve eğer bir iktidar transferi değişimi söz konusu olursa bunlar iptal edilecektir demesi lazım muhalefet. Evet, süreyi de bitirdik ama ben bir ufak boyut daha eklemek istiyorum izninizle son olarak. Bir de bu şimdi Orta Doğu'yu ve bütün dünyayı aslında yakından ilgilendiren çok önemli bir mesele var. Bu İranlı nükleer fizikçinin öldürülmesi, Fahrizade'nin evet. meselesi var. Bu Orta Doğu'daki bütün ilişkileri bambaşka bir gerilimin içine sokması çok muhtemel. Ve yalnız Orta Doğu değil, bölgeyi de ilgilendir, bütün dünyayı ilgilendirecek. Şimdi Kushner'in, damat Jared Kushner'in Beyaz Ev'in baş danışmanı olarak geçiyor şeyin damadı işte. Giden başkanın, artık gitmekte olan, ölü topal ördek durumunda olan başkanın o damadı Suudi Arabistan'a ve Katar'a gidiyor. Büyük gerilim varken İran'daki Fahrizade'nin öldürülmesi üzerine Trump'ın damadı. Bu da ilişkileri ayrıca gerebilir diye de önemli bir kuşku var içimde. Vallahi yani İran'daki suikast zaten bir buram buram provokatif bir şey ve İsrail bunu kabul etti. Yalnız yani bu bölgede Türkiye'nin bir rol oynayamadığı ortada. Yani nereye baksanız elinizde kalan bir dış politika, politika bile denmez buna, ilişkiler ağı içindesiniz. Ve gidenle de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda gidenle de gelenle de aranızın olmadığını çizelim. Bir de 11 Aralık'ta liderler toplantısı var Avrupa Birliği'nde ve yaptırımlar kapının önünde. Sonumuzu hayreyle. Evet. Hayırlar olsun. Eski damadın eski Maliye Bakanı'nın söylediği gibi sonumuzu evet, hayreyle. Evet. O da nerede şu anda? Hiç bilginiz var mı? Nerede yaşıyor? Artık varlık fonundan da çekilmiş. Herhalde nerede? Gerçekten ailesinin yanında. Fondan. Varlık fonundan evet. da çekildi. Evet. Ailesinin yani, yanındadır. Peki, çok teşekkür ederim. Hadi hoşçakalın. Yani bu arada dediğim gibi Davutoğlu'nun bize söyleyeceği çok şeyler olması lazım ama Covid nedeniyle konuşmayabilir. Evet. Tabii muhtemelen Covid sebebi. Geçmiş olsun diyelim. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhaba İzel. Merhabalar. Merhaba, günaydın. Günaydın, günaydın İzleş. Bu arada haftanın karikatürlerine geçmeden önce bir de küçük haber. Cumhuriyet Gazetesi'nde çok güzel bir haber çıkmış. Bir röportaj. İzel Rozental her pazartesi Açık Radyo, Açık Gazete'de haftanın karikatürünü anlatıyor. Wow. Ana başlıkta karikatürü kelimelerle çizmek. Vay canına. Elif Çoruh'un. Yazısı çok da güzel yani. Süper bir haber. Çok teşekkür ederim. Hemen program biter bitmez açıp bakacağım. Yani gazeteyi alacağım daha doğrusu. Ha, göremedim değil mi? Görmedim biz her henüz. Şey, biz her şeyin farkındayız.

de doldurmuş oluyoruz ama bir son yarım saat daha bizimle vakit geçirmek zorunda kalacak dinleyicilerimize, bunu uyaralım. Bu sefer hayatını adaletin tecellisine adamış bir hukukçu, avukat Tahir Elçi'nin dünyanın gözleri önünde katledilişinin üzerinden 5 yıl geçtiği halde hukuki süreçte hiç ilerleme sağlanamadığı konusunda Gazete Duvar'da yapılmış bir kapsamlı röportaj vardı İrfan Aktan tarafından eşi Türkan Elçi ile. Ve bir de bestelenen bir şarkı, Türkan Elçi'nin yazıp bestelediği, kardeş türkülerin seslendirdiği, Ümit Kıvancı'nın da hüzünlü bir klip hazırladığı Hevar isimli türküyle anılıyordu. Birçok yerinde de Türkiye'nin anıldı. Biz de bu söyleşiye yer vereceğiz şimdi ve parçayla da Hevar parçasıyla da çıkmayı düşünüyoruz ama bir ara vereceğiz ondan sonra. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete burası. Türkan Elçi. Özdeş, yapar mısın tanıtımını? Tabii. Cumartesi günü Tahir Elçi'nin ölüm yıl dönümüydü. 5 yıl öldü. 5 yıl önce öldürülmüştü kendisi. Hala failleri bulunabilmiş değil. Ölüm yıl dönümü sebebiyle bir dizi anma yapıldı Diyarbakır'da. Hem vurulduğu yerde, dört ayaklı minarenin orada, hem de mezarı başında anmalar gerçekleştirildi cumartesi günü. Ve Diyarbakır Barosu bir de özel sosyal medya çalışması yaptı. Tahir Elçisiz 5 yıl etiketiyle, yani hashtag deniyor. Bununla bir çeşitli video paylaşımları yaptılar. Burada çok sayıda isim, özellikle insan hakları savunucuları, Tahir Elçisiz 5 yılı anlatıyorlar. İçerisinde bir dizi önemli isim var. Eski Diyarbakır Barosu Başkanı ve şimdi CHP vekili olan, milletvekili olan Sezgin Tanrıkulu da var. İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Öztürk Türkdoğan gibi isimler var. HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş var. Bunların her birisini şu an yayınlayamıyoruz ama bir tanesini sizlerle paylaşalım istedik. Türk Tabipler Birliği Başkanı seçilen Şebnem Korur Fincancı, kendisi aslında bir sağlık çalışanı olmakla birlikte her daim insan hakları savunucusu olarak da bilinen bir isimdi. Arkadaşı Tahir Elçi'yi anlattı. Kısa bir video var. Sizlerle paylaşalım. Sevgili Tahir Elçi bizim için çok ciddi bir kayıp. Çünkü insan hakları mücadelesinde özellikle de faili devlet ve kayıplarda, zorla köy boşaltmalarda hep en ön saflarda yer aldı ve bu mücadelenin en kıymetli adımlarını attı. Bütün dünyada faili devlet ölümlerin, kayıpların, köy boşaltmaların suç olarak tanımlanmasını olanaklı kıldı. Biz onun kaybını derinde hissediyoruz ve onun bıraktığı yerden bu mücadeleyi sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, Şebnem Korur Fincancı'ydı Türk Tabipleri Birliği Başkanı. Aynı zamanda senin biraz önce sözünü ettiğin gibi Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da daha önce Diyarbakır Barosu Başkanlığı'nı da yapmıştı. O, uzun zaman önce de o da o ne diyor? Onun da şöyle bir açıklaması vardı. Tahir Elçi hep adalet aradı. Hep adalet aradı mağdurlar, mazlumlar için. Şimdi biz Tahir için adalet aramaktan vazgeçmeyeceğiz diye bir konuşma yaptı. Evet, bu İrfan Aktan da Gazete Duvar'da kapsamlı bir röportaj gerçekleştirdi Gülten Kaya'yla. Hayatını adaletin tecellisine adamış bir hukukçu olan Tahir Elçi'nin dünyanın gözleri önünde katledilişinin üzerinden 5 yıl geçtiği halde hukuki süreçte 1 milim ilerleme sağlanmadı diyor. Eşinin ölüm yıl dönümü vesilesiyle Hevar, yani İmdat isimli bir türkü yazan Türkan Elçi, davanın ilk duruşmasında adaletin tecelli edeceğine dair inancının sarsıldığını söylüyor diye özetlemiş. Tahir Elçi davasına stajyer avukat sıfatıyla da katılıyor Türkan Elçi. Ve acının aklımla oynamasına müsaade edersem devam edemem diyor. 28 Kasım Cumartesi günü yayınlanmış bir şey. Bu şeyde Gazete Duvar'da tam ölümünün 5. yıl dönümünde aynı tarihte ve Türkan Elçi'nin bestesini kardeş türkülerin sesiyle buluşturan da Gülten Kaya, eşi Ahmet Kaya'nın da Kasım ayında hayatını kaybedişine gönderme yapmış ve tüm aylar kayıp bu coğrafyada diyor ve şöyle devam etmiş. Kasım ayını ise biz iki kadın, Türkan Elçi ve ben, ortak acılarımız üzerinden Kasım sıtması olarak tanımlıyoruz diyor. Yani önce Havar'ın öyküsünü sormuşlar Gülten Kaya'ya. Diyor ki pandeminin başladığı sıralardı. Türkan çok moralsiz bir zamanında arayıp sana bir türkü okuyayım da moralin düzelsin deyip telefonda bir türkü okudu. Kendisi yazmış ve bestelemişti. Kürtçeydi. Sohbet sırasında bu türkü dolandı ve bendeki ses kaydını Türkan'a dahi sormadan kardeş türkülerden Feryal'e yollayıp minimal bir düzenleme yapılarak yorumlanması mümkün mü diye sordum. Onlar sadece türkülerle değil duruşlarıyla da hepimizi kardeş yapan çok sevdiğim ve güvendiğim arkadaşlarımdı ve yolculuk başladı diyor. Hepimizin izole yaşadığımız o koşullarda aramızda bir telefon trafiği kurduk. Türkiye'ye can katmaya başladılar. Sevgili Selda, Burcu ve diğer arkadaşların çok değerli paylaşımın emeği ve duygusu şekillenmeye başladı. Türkan için büyük sürprizdi. Gidişatı bilahare onunla paylaştığımda çok etkilendi. Hiç beklemediği bir şeydi. İçinden kopan müzik ve kelimeler can bulmaya başladı. Yine telefon trafiği üzerinden önce şarkının bir bölümünü kendisinin seslendirmesini istedik. Ve fakat ton tutmayınca en azından intro dediğimiz yani girişte sözleri okuyarak onun da sesini katmasını istedik diyor. Eser şekillenmeye başladı ama beynim koşusunu durdurmadı. Sevgili Tahir Elçi'nin yıl dönümü içindeydik. Bunu insanlarla görsel olarak paylaşsak, en azından Tahir'i bir de böyle ansak ve bu görseli geleceğe emanet etsek diye düşünüp hep dayanışmasına sığındığım canım Ümit Kıvancı aradım. Hrant Dink, Kazım Koyuncu, Ahmet Kaya, Cumartesi İnsanları, Orhan Doğan, 90'lar dahil. Ümit, vicdanı ve haysiyetiyle tanıklığını ve yeteneklerini bizlerden hiç esirgememişti. Bir kez daha başımı onun omzuna huzurla yasladım. Olmayan malzemeyle hazırladığı video tam da Kasım ağırlığını anlatıyordu. Gri ve soğuk bir Kasım ayında her bir değerli katkının Tahir'in üzerine örten sıcacık bir yorgan olmasını dilerim demiş. Ve bunu Gülten Kaya anlatıyor bir kez daha. Gülten Kaya anlatıyor evet. Ondan sonra da İrfan Ak'tan Gazete Duvar'dan Türkan Elçi'ye soruyor. Şiirle aranız nasıl diye. Hem Türkçe hem Kürtçe yazıyorum diyor. İlk yazdığım Kürtçe şiir müzik Hivron tarafından bestelenmişti. Çok sayıda Türkçe şiir yazdım ama salgın döneminde Kürtçe şiire daha fazla ağırlık verdim. Kürtçe yazdıklarım şarkı sözlerine daha uygun formatta. En azından besteci arkadaşlar bu fikirde diyor. Ve müzik dinleyerek mi yazıyorsunuz sorusuna da hayır ama o anki ruh halimle çok ilgili. Salgın döneminde pek çok insan gibi münzevi bir yalnızlık yaşadım. Tahir'den sonra İstanbul'daki hukuk eğitimi ve şehrin koşuşturması içinde yazmaya pek zamanım olmadı. Ama fakülteyi bitirip geçen sene Diyarbakır'a dönünce yalnızlık duygusunun da etkisiyle şiire edebiyata yöneldim. Kürtçe edebiyat okumaları yaptım. Jean Dost'un, Helim Yusif'in edebi metinlerinden çok etkilendim. Sanırım Türkçeyi sonradan öğrendiğim için duygusal yoğunluklar söz konusu olunca ana dilime Kürtçe'ye yöneliyorum diyor. Türkçeyi ne zaman öğrendiniz sorusuna da ilginç bir cevap veriyor. 6 yaşından itibaren ilkokulda öğrenmeye başladım. Üstelik öğretmen çocuğu olduğum halde. Babam Fransızca öğretmeniydi. Annem zaten Türkçe bilmediği için evde ana dilimizde konuşuyorduk. Türkçe ile ilkokulda karşılaşınca epey zorlanmıştım. Öğretmenimiz de öğretmen çocuğu nasıl Türkçe bilmez? deyip duruyordu. Mevzudan bir haber de anlaşılan, burada insanların kendi dillerini konuşmalarına şaşırması epey şaşırtıcıydı diyor. Diyarbakır'da mı doğup büyüdüğünüz sorusuna da tabii ben hep Diyarbakır'da yaşadım diyor. Aileniz politik miydi sorusuna da şöyle yanıt vermiş. Bir babanın çocuklarını Kürtçe öğrenmeye, ana dillerinde konuşmaya sevk etmesi politik bir tutum değil. Doğal bir süreçtir. Dediğim gibi annem zaten Türkçe bilmezdi. Biz öğrendikten sonra o da bizimle birlikte öğrendi diyor. Ve Hevar türküsünde dengbejlerin izi olduğunu da söylüyor dengbejlerin. Yani o muhtemelen memur çocuklarının gittiği bir okula gittiğim için Türkçeyi dayakla öğrenmedim ama pek çok akranım gibi ilk başlarda kendi dünyamıza sıkışmış vaziyetteydik. Okuldan nefret ediyordum çünkü öğretmenin ne söylediğini anlamıyordum. Öğretmenin tahtaya yazdığı Ali topu at cümlesinde sadece Ali'yi duymuştum sonuçta. Okuma yazmaya geçişte adaptasyonda çok büyük güçlükler çektim diyor. İlginç bir süreci anlatıyor. Ve dedemin köyünde tarlaları olduğu için her yıl hasat zamanı köye giderdik. Kürtçemizin pekişmesinde o zamanların belirleyici bir etkisi vardı. Ayrıca özellikle Serhat bölgesinden gelen işçilerin türküleriyle dengbejlerin sesiyle büyüdük. Muhtemelen yazdığım Hevar türküsünde de o dengbejlerin, o dönem duyduğum şarkıların izleri vardır. Dengbejler ozan, bard dedikleri Franklerin, Batılıların ozan, müzik ve şiiri iç içe geçiren ozanlar, dengbejler. Ve dairecili efendim ne dedin? Şeyde İrfan Ak'tan aslında ilginç de bir soru sormuş. Şimdi rüyalarınızı Kürtçe mi görüyorsunuz diyor. Bu sizin de bahsettiğiniz Kürtçe, Türkçeyi ne zaman öğrendiği konuşmalarından sonra. Maalesef artık Türkçe görüyorum diyor Tahir Türkan Elçi. Bu da artık asimile olduğumuzun bir göstergesi zaten. Ama az önce de söylediğim gibi salgınla birlikte yaşadığım yeni yalnızlık duygusu tamamıyla kendime dönüşümü sağlamış olmalı ki ana dilime de döndüm demiş. Bunun üzerine İrfan Ak'tan başka bir soru soruyor ve buna çok duygusal bir yanıt vermiş Türkan Elçi. Rüya demişken son zamanlarda ne tür rüyalar görüyorsunuz diye sormuş. Tahir'in katledilişinin üzerinden 5 yıl geçti diye yanıt veriyor Türkan Elçi. İlk zamanlardaki rüyalarım tamamıyla Tahir'in eve dönüşüyle ilgiliydi. Rüyalarımda sürekli eve dönerdi Tahir. Bahçe kapısından içeri girdiğinde en çok suskun hali dikkatimi çekerdi. Tahir hiçbir rüyamda benimle konuşmadı. Acaba bütün ölüler mi küserek gidiyor yoksa ölülerin sesi mi kesiliyor? Tahir benim rüyalarıma hep suskun girip çıktı. Zamanla rüyalarım azaldı ve bitti demiş. Evet ve son olarak da şey diyor. 3 yıl önce yaptığımız söyleşide karamsarlık duygusunun sizde hakim olduğunu görmüştük. Şimdilerde ise karamsarlığın yerini kararlılık ve azim almış gibi görünüyor. Yanılıyor muyuz diye soruyor Aktan. Bu benim kişiliğimle, yapımla ilgili biraz da diyor Türkan Elçi. İnsan ne kadar ağır travmalar yaşasa da kendi mayası, hamuru neyse odur. Enerjimi, umudumu, hayata olan sevgimden alıyorum. Zaman zaman hayatı sevmemeye yönelsem de ondan vazgeçmiyorum. Ölümün olduğu bir dünyada insanın mutlu olması mümkün değil. Günü geldiğinde hayatımızı da, yakınlarımızı da kaybedeceğiz. Kaybediyoruz diyor. Ve İrfan Aktan'ın son sorusu da şu oluyor. Ölümlü olduğunu bildiğimiz tek canlı insan. Ama aynı zamanda mutluluğun da, mutsuzluğun da mutlak olmadığını biliyoruz. Bunun insanı umutlu veya umutsuz kılması muhtemelen duruma göre değişiyor diyor. Türkan Elçi de şöyle cevap vermiş. Doğru. Mutlak mutluluğu beklemek zaten safi yani. Elbette çeşitli mücadele alanları yaratarak hayatın koşullarını değiştirebiliriz ve hayatın gerçeklerine de teslim olmamalıyız. O yüzden minimal düzeyde de olsa hem kendi hayatımı değiştirmeye hem başkalarının hayatına dokunmaya çalışıyorum. Vazgeçmiyorum. Tahir katledildiğinde hukuk fakültesinin ikinci sınıfındaydım. Eğer Tahir'den sonra devam etmeseydim acıya teslim olurdum. Fakat öyle bir devam ettim ki ağır depresyona girecek zamanım olmadı. Tahir'den sonra terapiye gitmedim. Antidepresan içmedim. Kendime acıyla kavrulma zamanı vermedim. Okul bittikten sonra da okumalar yapmaya, yazmaya başladım. Bir romana giriştim. Belki çok iyi bir roman yazamayacağım ama edebiyat kadar beni güçlü kılan bir şey yok. Güzel bir şiir okuduğumda dünya benim oluyor demiş. Şimdi Havar parçasını Kardeş Türküler'in düzenlemesiyle önce kendisinden Türkan Elçi'nin konuşmasından sonra da kendisinden vereceğiz. Ne diyor sözlerinde? Bir şarkının öncesinde şiir var. Kendisi de bu röportajda söylüyor. Kürtçe şiirler yazıyorum diye. Aslında Gülten Kaya anlatmış. Şarkının sözleri de kendisine ait. Yani ayrı bir şiir. Bir de şarkının öncesinde Kürtçe şiiri var. Şarkıyı kendi sesinden söylememiş. Bari kendi sesinden bir şiirle başla diyor Gülten Kaya. Onun üzerine bu şiiri ekliyor. Onun Türkçe çevirisi de yapılmış ama ben şiir okuma konusunda başarılı olamadığım için bilmiyorum siz okumak peki, ister istersen, misiniz? Olur. Mevsim sonbahar olduğunda turnalar sana gelirdi katar katar. Gökten keder yağardı. Yerde medet, hey medet. Mevsim ilkbahar olduğu zaman turnalar dönerdi yine katar katar. Gökten yine keder yağardı. Her yer yeniden medet, hey medet. Sonbahar kayıp bir zaman. Gök sen, yer sen, turna bendim. Turnalar gökte kayıp, gök sen, yer sen, turna bendim diyor şiir. Şarkının Türkçe anlamı da şöyle: yağmur yağar göğsün, sis ve buluttur, heyhat, imdat yani. Kapalı gözler kar altında fersiz, heyhat. Evlerin önündeki topluluk çok sessiz, heyhat. Karlar yağdı dağ başına, şubattır, heyhat. Söz ve müzik Türkan Elçi, düzenleme Kardeş Türküler, Burcu Yankın, Selda Öztürk ve Onur Çalışkan. Evet, klibi de bir kez daha hatırlatalım. Ümit Kıvanç tarafından hazırlandı. Demat bu país kolun dağıtım bate. Ref ref. Cezmana kederdi bar ya. Erdi bu hevar. Hey hevar. Demadı bu buhar. Kulunk vedger ya. Disa ref bref. Cezmana disa kederdi bar ya. Erdi jnövdadı bu hevar. Hey hevar. Payiz deme ku venda bu. Ezman tübu. Erd tübu. Kulunk ez bu. Kulunk de ezmananda venda bu. Ezman tübu. Ertübu, kulunk ezbu. Barım barım şov resim kate, havare, havare, havare, havare. Jo resingate havare havare oy havare Çavın gırtı bin berfeda bevate Havare, havare, oy havare Havare, Evet, bu şekilde de bitiriyoruz programı. Saat 10.30 oldu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.